لا يعصد شجر الحرم. امام بخاری رحمه الله سرنامک دی مونږ تاسو پوهیږئ کله چې الله مونږ له توفیق راکړ یا حج ته لاړو یا عمرې ته لاړو هلته بې اندازې ذمواری دي. د ټولو نه زیات واجب الاحترام هغه خانه کعبه ده، ورپسې دویم واجب الاحترام هغه د جومات چې دا څومره علاقه ده، تاسو وایې ایریا د جومات. بیا ورپسې واجب الاحترام د مکې مکرمې علاقه، هغې کې ستاسو هوټل او دا دیره ټول راځي. ورپسې بیا واجب الاحترام چې دی هغه د حرم ټول علاقه، حرم هر طرف ته چې تاسو اوځئ حرم یو ځای پورې تلي. دا ځینې ځای کې ډېر زیات دی او ځینې ځای کې کم دی. تاسو ویلو یو چې مدینې منورې ته ځئ نو په دې علاقه باندې علاقه کمه ده، څه درې میله مزل لیخوا وشه، درې کیلومتره. بیا ورپسې دغه راشي مسجد عایشه، نو مسجد عایشه چې دی دا په زمین هیل کې راځي. د دې ځای به بې اندازې قبط قدر کوي، هلکه د دې ځای به واښه نه شو کوئ، ښه د دې ځای به ونې نه پرې کوئ، شنې ونې شنه واښه د دې پرې کول هغه دي، تر دې پورې دي چې خاردارې ونې نی ازغیدارې ونې چې ته وایې زه دا به پرې کوم، ثواب دی پکې، ثواب پکې نشته، ګناه ده پکې، دا به نه پرې کوې. دقسې د مرغۍ پیشوګان ښکار شینه دا به نه مړه کوې، تر دې پورې چې د خپل ځای نه به هم نه پاسې، هلته کوترې ناست دي، کوشش به دا کوي چې داسې ځه چې په دوی ور نه شي چې دا پانیسي، دا ګناه ده. یا تاسو ته امام بخاري وایي یو ونه ده د هغې لاندې یو ښکار پروت دی، پیشو پرته ده یا بل شی ښکار دی، او ته وایې زه ورځمه چې دا وشړم چې زه دغلته کینم، نه دا به هم نه کوې. هغه ښکار شي هغه ځناور به د دغه ځای نه نه شړېد، اوس د ده ځای دی چې ته هغه وشړې او سوري له ورشي هلته کینې. نو درته وایي بابون دا یو باب دی، لا یعصدو نه به شي پرې کولې شجر الحرم ونې د حرم، هلکه د حرم د علاقې دومره احترام دی چې د هغې شنې ونې به نه پرې کوې. خو دا هغه ونې چې د چا ملک نیخه، یو دا دی ستا باغ دی، ستا په کور کې تا کرلی دي، نو هغې پرې کول تا له دغه دي جایز دی. اکثر دا د غرونو دغه نه دي، اکثر ملګري چې غارسار ته ځي نو هلته دوه لارې دي، یو د عامه لاره ده یو بله ده. نو په هغه بله چې ځي هلته بوټي دي، دوی لاس ور واچوي، پاڼې تېرو شو کوي، بل سې ته وکړې نه کنه کو دغه دی. د غارسار علاقه دا په حرم کې راځي، حرا دا په حرم کې راځي، دلته به بوټي موټي دا نه راشو کوي، واښه به نه راشو کوي. لا یعصدو نه به شي راشو پرې کولې، لا یعصدو نه به شي کټ کولې، نه به شي پرې کولې شجر الحرم و ونې د حرم، د دې حرم د ونو پرې کول دا حرام. وقال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، عبد الله بن عباس وی عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه نقل کید پیغمبر علیه السلام نه، و یا لک عام یونی خو سکه چې از غیدار اونی به ام نه پرې کې. از غیدار یو اغه دی چې هغه ډیر تاسو ته ضرر رسونه، هغه خیر دی، نور چې کم داسې غرم رکی وی هغه به پرې کې نه. لا یعصدو نه به شي پرې کولې شوکهو، شوک ازغی ته وایي، دلته تې مراد دي ازغیدارې ونې، تاسو ته څه وایي خاردارې ونې. نو چې د ازغیدارې ونې پرې کول جایز نه شو، نو د خونه ونې بیا خو په طریقه ولا پرې کول جایز نه شو. دارنګې بل څه بل څه ويحدثنا به لشيء حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن سعيد المقبولي عن ابي شريح الغدوي انه قال حضرت ابو شريح ادوي دا لاندې لیکي دا ډېر لوی شان ولا صحابي دی ابو شريح عدوي انه قال د اوي لعمر ابن سعيد عمرو ابن سعيد ته وهو يبعث البعوث او د لیږل فوجونه الى مکه مکې ته. حضرت معاویه سه وفات شو دا غزوی یزید خلیفه شو دی لګه نه اهلو د دې وجه نه دی صحابه او دته غاړه نه کې خو چې د مونږ بیعت وکړو. نو ماوی یزید ابن معاویه هغه خلیفه شو د مدینې منورې گورنر چې دی یزید هغه دا سړی مقرر که عمر ابن سعید دا د مدینې منورې گورنر و. په مکه مکرمه کې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه دغه نه د بیعت نه انکار وکړ چې زه د یزید بیعت نه کوم دا لایق د بیعت نه دی خیال لري. نو یزید دې گورنر ته جواب راولېږه دا نه دی عمرو ابن سعید چې ته فوجونه راواله او په مکه مکرمه باندې حمله وکړه نو ده فوجونه تیارول فوجونه چې فوجونه تیار کړو هر چا کورنۍ کې لانجې وینو. د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه رور دی دغه نامه ده عمرو ابن زبیر هغه د عبدالله ابن زبیر سخت دشمنو. نو دې عمرو ابن سعید گورنر چې دی د فوج د فوج کمانډر دغه سړی مقرر کړ. د عمرو ابن زبیر نو د حضرت عبدالله ابن زبیر دغه گورنر دغه دی رور دې مقرر کړ دا فوجونه تیارول. خیر دا فوجونه تیارول نو دا ابو شریح را پاسېده ورته وایي یو گورنر صاحب دا څه کې په مکه مکرمه باندې حمله کې هلته خو جنګ جګړې دا ټول ناجایز دي او حرام دي خو دې بدمله دا خبره ونه منله فوجونه روان کړو. نو اوس څنګه دی انه قال دی ابو شریح صاحب اوی چاته اوی عمرو ابن سعید تا عمرو ابن سعید همو پیجن دا د یزید د طرف نه د مدینې گورنر و و هو او دی عمر چې دی یبعث البعوث هغه تیارول فوجونه هغه تیارول فوجونه او دی لیږل الی مکه مکې ته. اوس فوجونه تیاری چې زه مکې ته لاړ شو په مکه باندې مونږ حمله وکړو. نو داش ابو شریح ورته څه وایي حضرت ائذن لی اجازه وکړه ماته. د ابو شریح ورته وایي گورنر صاحب ائذن لی اجازه وکړه ماته ایها الامیر ای گورنر صاحب ای گورنر صاحب ماته اجازه وکړه احدث کا چې زه بیان کم تا ته قولا یو خبره احدث کا چې زه بیان کم تا ته قولا یو خبره کمه خبره قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ادرید په هغه خبره رسول الله ادرید په هغه خبره رسول الله الغدا سبال من یوم الفتح دروازه د فتح نه نن مکه مکرمه فتح شوه نو سباله نه دی دویم ورځ په دویم ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې خوا ته ودرېده او یو ښایسته بیان یې وکړه. نو صاحب ما ته غوږ کېده چې زه درته بیان وکړم د یو خبرې کومه خبره چې ودرېد په بیانولو د هغې رسول الله کله ودرېد الغده سباله من یوم الفتح دروازه د فتح د مکې نه مکه مکرمه نن فتح شوه نو سبا له بیا رسول الله ودرېده او هغه خبره بیان کړه. خو هغه خبره ماته بل واسطه نه ده راغلې په دقه غوږونو مې اورېدلې ده په دغه زړه مې یاده کړې ده په دې سترګو مې هغه نقشه کتلې ده. فسمعته نو واورېده دغې خبرې له اوزونا یا دوارو غوږونو زما. فسمعته نو واورېده دغې خبرې له اوزونا یا دوارو غوږونو زما ووعاه او یاد کده غی خبری لی قلبی زر زمان پا غوگونو می ووری ده پا زرمی یاد کده و وعاهو یاد کاغی لی قلبی زر زمان و اب سورتهو او اولی داغی لی عینا یا دوالو سترگو زمان اگر رسول الله چه ولارو او سنگ بیانی کهو زمان سترگو مغلی ده پا غوگونو می ووری ده پزړه می یاد کړه او پسترګو می اغه نقشه کتل چې رسول الله بیان کړه او مطلب دا دی خراته یاد ده و ابو سرته اولی دا غیلا عینا یاد وړ سترګو زما مطلب دا دی دا خبره ما ته خی یاد ده حين تکلم به کله چې رسول الله خله مبارک خوازول پاغي اغه داوا چې انه حمد الله رسول الله د الله حمد وی اول د الله حمد وی چې بیان شروع کوي اول د الله حمد و اسنا علیه او رسول الله د الله صفت وکړه او ثم قال به وی چې ګوره خیال کوي مکی ته چې راشه ګوره ډیر د دې به ادب کوي اکبر وی مکی ته چې لاړ شه هلته عبادت دونه ضرور نه دی لکه څونه چې د دغه ځای ادب او احترام دغه دی ښه هغه ضرور دی ادب عبادت به هم کوې طوافونه به هم کوې خو دغه ځای بی اندازې احترام بی اندازې او د احترام د وجې هلکه د دغې خلکو به هم ډېر احترام کوې زمونږ دغه وایي که نه پښتانه وایي مونږ د الله میلمانه یو نو دا ټول د الله میلمانې هر څه به هلته کېږي ګڼه وي خو ته به حوصله کې ثم قال بیا رسول الله وی ان مکه یقینا مکه چې ده حرمها الله الله دا حرامه کړې ده په دې کې جنگ جګړې نور ناروا کارونه د الله حرام کړي دي خو دا دې ګورې دا د الله حرام شوی شی دی ښه دا نه چې چېرته پخوا زمانې کې یو سردار حرامه کړې ده یا یو نواب حرامه کړې ده ولم یحرمها الناس او حرامه کړې نه ده د مکې له خلکو خیال لري که یو ځای کې دا راځي چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا حرامه کړې ده نو هلته هم دا دی چې هغه ابراهیم نه وه کړې هغه الله حرامه کړې ده خو د الله د خبرې اظهار دغه وکړو ابراهیم علیه السلام د دې وجې نه چې دومره قدرمنه ځای دی نو ما وي انسان خو انسان دی چې د دغه ځای د وښو د شنو وښو به هم خیال ساتي د دغه ځای به د شنو ونو خیال ساتي لا فلا يحل لامرا ان حلاليجي هس بني ادم لا فلا يحل ان حلاليجي لامرا ان هس يو بني ادم لا كم بني ادم يؤمن بالله واليوم الاخر شدا غيماني بالله و پرز د اخرت نو مسلمان د پر دا چیز ندي اي يصفك چدي تويكي صفاك يصفكو تو يول ان يصفك چې دې توی کې بیا په دې مکه کې دمن وینه چا باندې گزارو کې او دغه وینه توی کې مړی کې یې اس زخمی کې یو ولا یعزد او نبا پرې کولی شي عزدا یعزدو د بابې ضربنه راځي خو دا د مجهوله صیغه ده نو ولا یعزد او نبا پرې کولی شي بها په دې مکه کې شجرتن یوونه کار کیسمونه ای تاسو ویلو که خاردار ای کنه ام اس نه چرته رستو رسول الله سلام یو خبره کوي اس نه چرته رستو سوک راشی چې هغه مکه مکرمه باندې رانه نوزی وسله وسره ای هغه په مکه مکرمه باندې فاتحانه شکل رانه نوزی او په جنگی حالت کې رانه نوزی او چې تاسو کې ماما ولی وی رسول الله پاتم کال د هجرت د سراغلی وکنه هغه د جنگ د پاره راغی وی نه غوړې دا به دلیل نه نیسه مخکې مکه حرامه وه رستم مکه حرامه ده دا نن د ضرورت د وجې نه الله ما ته دا لږ وخت حلال کړو څه تقریبا د نور د راختو نه والی تر د مازدیګره پورې دا لږ وخت دا دغه حلال و الله پیغمبر ته ویلي و که موقعه پیښه شوه او دا کافر و قتل راغی دا قتل مرادغه کیگه مړیګه فإن أحد كشر یو کسی ترخص هغه جواز پیدا کوي د ځان دپاره کچر یو کسی او هغه د ځان دپاره جواز پیدا کوي چې مکه کې قتل جایز دی مکه کې جنگ جایز دی ولې وی رسول الله مکې ته چې راغلی نو دغه راغلی و په تابع د جنگ لقتال رسول الله سلم د وجې د جنگ د رسول الله نه چې رسول الله راغلی و نو ورته ووایه چې بس غټې خبرې مه کوې فقولو له نو تاسو ووایه دغه سړي ته چې دا زما عمل ځان له دلیل نیسي څه ورته ووایه ان الله یقینا الله چې دی ازنه هغې اجازه کړې ولې رسوله خپل پیغمبر ته هم خو دغه لږ وخت اجازه وخه ولم یأذن لکم اوله اجازه نه ده کړې تاسو له خو ما د پاره م همیشه نه ده و انما اذن لی او الله اجازه کړې وه ماته ساعتا څه لږ غوندې وخت من نهار د ورځې ما وې د نور د راختو نه تر د مازیګره پورې او دغه وخت کې بیا څه ډېر غټ بدماشان وو یو څو هغه قتل هم شو چې د هغوی قتلول ضرور وو او نورو چې دی وسله وغورځوله بس مکه فتح شوه وقد عادت او راواپس شو حرمتها حرمت دغه الیوم ورځ نن ورځ د اوس د فتحې د مکې دویمه ورځ ده که نه څنګه چې مخکې حرامه وه هغه حرمت دوباره بیا راغی که حرمتها په شان د حرمت دغه بالامس پرون دا بیان رسول الله وکړ نو بیا څه وایي دا حاضر خلک چې زما دا خبره اوري دا راوالی ورسوې هغه چاته چې څوک دلته دغه نه دي حاضر ندی وليبلغ الشاهد او ادر سي زما دا خبر حاضر وليبلغ الشاهد دا شاهد چه دي دا فاعل کې دا يبلغ ادر سي سوق دي ورسي الشاهد هغه کس چې کم حاضر دي په دا موجوده په دې وخت کې دا دي زما خبر ورسي الغائب چاته غائب ته چې سوق دي زکيني دې ټکی ته ګوری ښه او د رسۍ زما دا خبره او د رسۍ حاضر زما دا خبره چا ته دې ورسۍ غایب ته چې کوم دلته نی دا حدیث مدلی چا بیان که ابو شریح چا ته بیان که د عمر ابن سعید گورنر ته چې ګورې مکې باندې جنگ جګړې او حمله کول دا حرام دي صحبه دا څه کې دا حدیث چې بیا رستو ابو شریح بیانو نو فقیل لی ابی شریح اویلی شو ابو شریح ته چې حضرت تا چې گورنر صاحب ته دا حدیث بیان کنو هغه پې سره د عمل وکړو ما قال لک امر تا ته څه ووې عمر درته څه ووې د دې حدیث په بیانولو سره نو قال اغه وی داسې راته ووی چې ابو شریح صاحب ستا نه په حدیث زه ښه پوهېږم اوس ګورئ لاندې سړی دی تابعي دی او دې صحابي ته وایي ستا نه زه په دې پوهېږم ښه انا اعلمو زه ډېر ښه پوهېږم بېذالکه په دې حدیث من کستانه یا با شریح و ابو شریح حدیث دی اورېدلې دی خو په مطلب یې نه پوهېږي په دې باندې زه ډېر پوهېږم څنګه ان الحرم یقینا حرم چې دی لا یعیزو اعاز یعیزو پنی ورکول لا یعیزو هغه پنی نه ورکوي عاسیا نافرمانه له خو گورنر دی گورنر خو هر څه کوي دی دا وی د ده دا دغه دی چې یزید چې دی هغه واجب الاطاعت دی د هغه بیعت هغه واجب دی او عبدالله بن زبیر د هغه د بیعت نه انکار کوي نو چې بیا انکار کوي دا خو د اسلامي حاکم نه ده دغه وکړه بغاوت نو لا یعیزو حرم پنی نه ورکوي عاسیا نافرمانه له دا خو د اسلامي حاکم نه باغي دی یو ولا فارا او نه تختیدون کی لا پنی ورکی بیدامن سره د وینې. یو سړی د حرم نه بار بار قتلو کی قتل او زر منډه کی په حرم نه نوزی، نو دی ورته وی ولی حرم بدله پنی ورکی سو. ولا فارن او نه تختیدون کی لا بیدامن په دمه په وینه، ولا فارن او نه تختیدون کی لا بے خربتن په فساد او په بلوه. هغه سړی هغې لم پنی نه ورکوي چې کم سړی د حکومت خلاف انګامې کوي، کم سړی د حکومت خلاف انګامې کوي حرم هغه له پنی نه ورکوي. نو دا خو راغلی دی او د اسلامي حکومت نه خلاف بغاوت کړی دی، لکه دې ته چې اسلامي حکومت ویلی دی، یا یزید سره چا بیعت کړی دی، پلار یې و صحابي و لوی شان والا و هغه سره بیعت شوی، نو ده سره غلا چا بیعت نه دی کړی. ښه، ولا فارن او نه تختیدونکي لا بخربه یا بخربه په څه باندې، په فساد او په بلوه. خیر، دا خربه یا خربټه کې راغی. قال ابو عبد الله، امام بخاری وی چې دا خربتون ټکی څه شی دی؟ خربتون د دې تفسیر کوي بلیتون، بلوه، انګامه. کم سړی د حکومت خلاف انګامې جوړوي دا دغه دی. دله یا لکه چې حرم ولا پنی نه ورکوي چې د حکومت خلاف بلوې کوي، نو خپل وطن به ولا من ورکي ورکوي. د دې وجې نه د حکومت خلاف بلوې، یا دا تیر ورځو کې الله دې معافي وکړي چې څه حالات پېښ شوي دي، ډېر خدا د حکومت دغه وچه ډېره حوصله یې کړې ده. که نه ورنه حکومت باندې اوس هم خلک اعتراض کوي چې دونه حوصله کول دا نه په کار. ښه، بیا ابو شریح څه چل وکړو؟ چې ده وې ځینې خلک وی ابو شریح ورسره تسلیم وکړه چې او سیده دا تا چې کومه خبره وکړه دا سیده ګورنر صاحب، حرم ډیر لوی دغه د واجب الاحترام دی، خو که کم سړی نافرمانه راشي هغه له حرم پنی نه ورکوي. که یو سړی بار قتل وکړي آمدن او حرم ته راشي امن ولا حرم ولا امن نه ورکوي، او که څوک فسادونه د حکومت خلاف کوي هغه له امن نه ورکوي. لیکن ښکلې خبره دا نه ده، دلته خو حدیث کې ناراضي نشته دی، خو یو بل حدیث کې شته. حضرت ابو شریح ورته وایي گورنر صاحب، زه په هغه ځای کې حاضر وم او ته چې دی په هغه ځای کې غائب وې، او موږ ته رسول الله وی چې فلیبلغ الشاهد الغائب، زما دا خبره دی حاضر غایب ته ورسوي. نو زه حاضر وم ته غایب یې، دا زما ذمواري و تا ته مې ورسوله، د هغې نه پس که منې وی منه او که نه منې مې منه. د دې وجې نه ابو شریح د ته سر نه دی ښې، د هغې خلاف کړی دی. بل دا دی چې عبدالله صاحب څه چا وینه توی کړې ده؟ عبدالله صاحب چې دی د چا د حکومت خلاف کړی دی؟ یا عبدالله صاحب څه بلوه جوړه کړې ده؟ خو صرف دا وایي چې دا نوی حاکم دی، په کار وشي صحابه شته، په صحابو کې یو ښه سړی حاکم شي، دا څه بلا ده؟ بابون، دا یو بل باب دی. لا یونفرو، نه به شي شړلی سید الحرم، اخکار د حرم. ګورې حرم ته الله دومره بې اندازې احترام ورکړی دی چې د هغې اخکار به هم د ځینه نه شړي. خیال لري کوشش به دا کوي چې زما د وجې نه دا مرغي او یا دا بل شی دا بل شی د ځینه پانیسي. تاسو بیا ګورئ، ګوره دا ډېر لوی امتحان دی د ځینې علاقو باندې چې تاسو ځینو د چوکونو باندې ورشه بې اندازې کوترې. تاسو زړه کې دا وایې چې په دې لار داسې نه ځم، کوترې دي او داسې ځم چې دا پانیسي. تاسو یو څو ورځې دا وکړئ، بیا د زړه نه تاسو وکړئ، ستاسو د زړه به زه بېل قسم حالت وي. یو بیل کیسه نو لا ينفروا نبشی شړلې سید الحرم اخکار د حرم پیشوگان هلته ګرځي بېځایه یو خو د ضرورت د وجې نه وي بېځایه پیشوګان هم مشړی داسې نور مرغي دي بېځایه مشړی ښه اکرما خالد دلته ګورئ خالد روایت د چا نه کوي د اکرما نه کوي او اکرما ډایرکټ روایت د چا نه بیانوي د عبدالله ابن عباس نه د اکرما او د عبدالله ابن عباس صاحب په منځ کې بله واسطه نشته ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال غوی ان الله حرم مکه یقینا الله حرام کړی د مکه فلم يحل لأحد الا ند حلال کړی دا د هیڅ یو کس دپاره قبلی مخکې زمانه زمانه مخکې هم دا چې الله حلال کړی نه ده ولا تحل نه به د الله حلال کی لأحد د هیڅ یو کس دپاره بادی په زمانه بلکې مال ام الله حلال کړی نه ده دا یو ورځ نه ده د فتح د مکې دا هم ما وې د نور راختونه تر د مازیګره پورې وانما احلت لي او يقينا حلال کړی شو دا زما دپاره ساعتا لږ غوندې وخت من نهار دروازې هغه وخت اووته بس بیا حرامه پاتې شوه لا یختلا نه به شي پرې کولې لا یختلا نه به شي پرې کولې خلاها واخه د هغې خلا دا شنه واښه نی که وچ واښه پرې کوې خیر دی لا یختلا نبشی پری کولی خلاها شنه واخه داغی ولا یعزدو نبشی کټ کولی شجروها اونی دا حرم وګوری دا آغا اونی چې دا چا ملک نیخه او که کمی اونی دا چا ملکی دا چا پا باخ کی واغا پری کئی خیر دی ولا یونفرو نبشی شړلی سیدوها اخکار داغی مرکول سکی چې دا زینب شړیم نه ولا یونفرو او نبشی شړلې سیدوها اخکار داغی ولا یلتقطو او نبشی روچتولې د ځمکې نه ولا یلتقطو او نبشی روچتولې لقطتها غورځېدلې شوې شی د دې هلکه چې په مکه کې د چا نه شی غورځېدلې او ته پې ورلې ګوتې مه وروړه ګورې ګوتې مه وروړه لانجه ده په لویه لانجه به وړئ بس وی نه مې څه لیدلي دي او نه مې دغه کړي دي ګوتې مه وروړه ولا یلتقطو نه به شي روچتولې لقطتها غورځېدلې شوې شی په مکه کې یو څیز له یو کس له جایز دي الا لمعرف مګر د هغه چا دپاره چې څوک تعریف کوونکي وي اوازونه کوونکي نو بیا جایز دی ټیک ده راویله ته پوهیږي چې که دا ما روچتې نه کړې اوس ریالونه دي که روچته مې نه کړې باران پې راولېږي خرابېږي خلک یې په خپو کې خرابوي بیا راواله خو راویلم دا نه چې جیب کې واچوم دغسې به لګیا یې په لانجه واوړی دی بد تعریفونه بیا یې کی او کی او کی او کی ښه نو چې بیا راځې بیا به ورسره څهکې نو پوره لانجه ده ښه ده چې بس ګوتې ور نه وړې دغسې مدینه منوره کې ګوتې مه وروړې 2010 کې مونږ تلي وو نو د عبدالحاد یو کس دی هغه مدینه منوره کې هغه خو زیر زمین دي او د سمادي ځای نه نو زر وار راوخت غسلخانې ته ننوته ما ته وایي هغه دغه نه ده امیانه یې ده او ډکه ده ما خیلې کوله وکړې وه چې د ریالونو نه او دغه نه د ډالرو نه ډکه ده اوس هم چې وینم چې غټ ایماندار نو مې څه دې وکړې چې بس ما هغه ځای کې مې پرېښوه ما یې توره دې وکړه لانجې نه خلاصې که چې مالک یې راغی ډېره ښه ده او که مالک یې را نغی ما نه خو الله تپوس نه کوي اوس یې چې روچته کې نو بیا به څه کوي ولا یلتقطو نه به شي روچته ولې لقطتها غورځېدلې شوې شی د هغې الا لمعرف مګر دپاره دغه شه چې هغه تعریف کوونکي وي د دې خیر فقال العباس نو عباس صاحب ووی یا رسول الله ای د الله پیغمبره الا الاسخره مگر اسخر سرګړی د سرګړی د پرې کودو د اجازه وشي الا الاسخر مگر سرګړی. ولی دا سرګړی چې دی نو دا دی لسواغت نه د پاره د زرګرانو زمونږه و قبور نه او د پاره د قبرونو زمونږ. حضرت د حرم کې چې دا کوم سرګړی کیږي نو دا زمونږ د زرګران نه دی، دا را پرېږي نو دا بیا وچ کی نو بیا په هغه خپل لغه کې نغري کې دا بلی او هغه زر پې ویلې کوي. نور خشاک شته نه، یا مثلا قبرونه دي، په قبرونو کې مونږ مړي ته اچو نو دا ضرورت دی اوس وروسته به راشي دا به د مکې خلکو د کوي په ځای استعمال او دا دغه نه دي کوټه چې کوټه باندې لرګي واچوې نو د لرګیو د پاسه بیا دا سرګړی اچو. ښه، فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول شی نه پرې کول منع دي الا الاسخر مگر د سرګړي پرې کول دا جایز دي. غالبا داسې وه چې دغه وخت عجیبه وخت و، الله رسول الله ته دا ویلي و چې دې خلکو ته بیان وکړه چې دا ټول پرې کول حرام دي، خو که چاته ضرورت و ووي چې حضرت دا د مونږ له جایز شي نو زما اجازه ده ورته وایه بالکل جایز. وعن دلته کې خو که ستاسو خیال و نو خالد د اکرمه نه روایت کوي او اکرمه ډار کې روایت د چا نه کوي د دغه نه کوي د عبدالله بن عباس نه. وعن خالد عن اکرمه قال اکرمه وی چې هل تدری شاګرده ته پوهیږي چې ما لا ینفر صیدها، ما چې څه شی دی لا ینفرو چې نه به شي شړلی صیدها ښکار ده دی. حدیث کې راغلی که نه چې د مکې د حرم محترم ښکار به ام نه شي شړلی، دا ښکار به نه شي شړلی د دې ما څه مطلب دی. اکرمه وی هغه دا دی، هو دا شړل دا دی چې ایو نحیه چې دی اوشړي دا ښکار من الظل د سوری نه او ینزلو دا ماما راشي مکانهو په ځای د ده، یو ونه ده او د هغې سوري ته یو ښکار پروت دی، مثلا اوسی ده یا بل شی دی، یا پیشو ده یا بل شی دی، سپی دی، او ته راشي او دا وشړې او بیا دې سوري ته ته کینې. هلکه داسې که دا خو جایز نه دي، نو مطلب دا دی دونه هم نشي کولی چې دا د سوري نه وشړې او په هغه ځای ته کینې. نو هو دا شړل دا دی چې ایو نحیه چې دا شی ته په ډډه کې او لرې کې من الظل د سوري نه او ینزلو مکانهو دی راشي کینې په هغه ځای. بابون دا یو بل باب دی، لا یحل القتال نه جایز کیږي جنګ بی مکه په مکه کې، ښه که هغه وړوکی جنګي او که غټ جنګي، ښه که د لاس جنګي او که د خولې جنګي، بې ځایه به نه کوې. کله ناکله ځینې خلک اجیان صاحبان د خولې جنګ شروع کړي، غوبلې جوړ کړي، تر دې پورې راشي چې سره کنځل وکړي، خیرې سره یو بل ته وکړي، نه یا لاس واچوي دام یو جنګ دی، هسې لاس سره واچوي او هغه بل جنګ خو دا دی چې وسله راواخلي او توره راولې خو پرېږده. نو لا یحلو نه جایز کیږي القتالو جنګ کول بې مکه په مکه کې، دا بې مکه کې دا بانه ده، دا په معنا د فی سره ده. وقال ابو شریح، ابو شریح وی دا پاس تیر شو، عن النبی صلی الله علیه وسلم هغه نقل د پیغمبر علیه السلام نه کوي چې لا یسفک بها، دا سړی به نه تویی په دې مکه کې دمنده چا وینه. ګوره وینه تویوله دا دغه شونو خو چې ته چا سره جنګ کوې نو جنګ سره خو خامخا ده بل سړی وینه تویږي، نو دی کې جنګ جګړې هر څه منه. امام مجاهد د طاووس نه روایت کوي، هغه د عبدالله بن عباس نه کوي. قال عبدالله بن عباس وی قال النبی صلی الله علیه وسلم، وی پیغمبر علیہ السلام یوم افتتح مکہ پاغ رس کے چاوی فتح مکہ رسول اللہ وی یوم پاغ رس افتتح مکہ چاوی فتح مکہ چی مکہ مکرمی فتح نسوی لا ہجرت نشت دی ہجرت بس د مکی نه مدلی مخکې هجرت فرض و که یو سړی به په مکه کې مو کلیمه بې وویله دا کلیمه به د الله په نیس قبوله نه وه چې کمې پورې به ده دغه نه وکړې مدینې ته هجرت نه وکړې ځکه دا داری کفر و خو چې مکه فتح شوه مکه داری اسلام شو چې داری اسلام شو نو بیا د دې نه هغه هجرت څه شو ختم شو لا هجرت دلته ګورې نفی د مطلق هجرت نه دی چې په یو ځای کې هم هجرت نشته نور هجرت باقی دی خو د مکې نه هجرت دا نشته دی که ته وایې چې وای نو د مکې مکرمې نه خو هجرت دا ډیر لوی اجر او ثواب و زه د دې نه محرومه شوم وایي نه محرومه کیږي جهاد له ځه که نه چې جهاد له لاړې الله به هغه اجر درکوي ولیکن جهاد لیکن پاتې څه دی جهاد دی و نیت او بل نیت که جهاد نو د خیر نیت کوه داسې وایه کله موقع راله د جهاد انشاءالله ځم به فاذا استنفرتم کله چې تاسو نه طلب وشي د وتو فاذا استنفرتم کله چې طلب وشي ستاسو نه د وتلو نو فانفرو تاسو وزئ چې درته اعلان وشي چې هلکه د الله په لار کې وزئ جهاد ته لاړ شئ نو څه دی فنفرو تاسو وزئ او بیا دا ښار مکه مکرمه د دې نه اوس چېرته هجرت شته په کار خدا دی چې خلک هجرتونه کوي او دې ته ځان را رسوي فان هذا بلد یقینا دا یو ښار دی حرمه الله الله دا حرام کړی دی یوم خلق السماوات والارض پاغه ورس چې الله پیدا کړه اسمانونه ځمکه وهو او دا خار حرام دا حرام دی خو دا نه نواب حرام کړی دی نه یو سردار حرام کړی دی نه د علاقې خلکو بې حرمت الله دا د الله په حرام والی او دا حرام والی به وي الی یوم القیامه تر وس قیامت پورې و انه بشکه لم یحل القتال نه دی حلال جنگ فیه په دی کې لاحد د هیڅ یو کس د پاره قبلی مخکې زمانه ولم یحل او نه دا به حلال شي ولم یحل او نه دا جنگ حلال لی مالا الا ساعتا مگر لږ وخت نن من نهار دروازی فهو دا خار چې دی حرام دا حرام دی به حرمت الله په حرمت د الله الی یوم القیامه تر ورځ قیامت پورې لکه جنگ جګړې خو خیر لوی خبرې دی چې دی کې ځنې بعضې وړې خبرې هغه هم حرامې دي لا یعزدو نه به شي کټ کولې شوکهو ازغیدارې ونې ده دی خاردارې ونې ده دی دا کیکر او دا بلشي بلشي ولا ینفرو نه به شي شړلې سیدهو ښکار ده دی ولا یلتقطو او نه به روچتی یو کس لقطتهو غورځېدلې شوی شی ده دی حرم الا من مگر هغه څوک روچتولی شي عرفها چې څوک د دې بیا تعریف کوي او اعلانونه کوي ولا یختلا او نه به شي پرې کولې خلاها خلا شنه واښه خلاها شنه واښه د هغې اوس اوچ واښه کوې نو هغه خیر دی قال العباس عباس صاحب وې یا رسول الله ای د الله پیغمبره الا الاسخر لیکن سرګړې الله ته سوال وکړه چې موږ لپاره دا جیز کړي ښه فانه لقینهم بېشکه دا سرګړی چې دی قین لوار ته وایي لوار دا د اوسپنو کار نه کوي لرونه تېری دا فانه دا سرګړی چې دی لقینهم دا دې دپاره د لوار د دوی دا لواران خواران هلته خو سکاره نو دا د دې دغه دپاره دوی راوړي او په دا خپل نغري کې سوځوي ولی بیوتهم او د پاره د کورونو د دوی خلک چې کوټه پټی د لرګو د پاسه دا چی نو الله طرف نه حکم راغی نو قال دا راوی وی چې قال رسول الله وی الا الاسخر یو سرګړی پریکول دا جایز دی. بابون دا بل باب دی، باب الحجامت للمحرم، دا باب دی د حجامت کولو محرم له، الکه محرم سړی د حج یا د عمرې احرام کړی دی او په حالت د احرام کې دی حجامه کوي، دا حجامه جایز ده که نه ده جایز؟ حجامه معنا کوي خکر لګول، هغه خکر لګوي که نه؟ دا هوښیار خلک وي چې خکر لګوي وینه وباسي، نو دی کې ډېرې فایدې وي. خو ګورې دې کې دی چې دا ډېر خطرناک مسله هم ده، علی به وین هغه وباس خکر لګوي چې هغه سړی بې اندازې قابلي، دا نه چې خالي وي خکر لګوم او سنت دی، سنت هم نه دی، داسې دغه نه دی، خو ښه خبره فایدې پکې شته. خو ضرورت د دې دی چې سړی ما وي په دې پوهېږي په حجامه باندې. نو په حالت د احرام کې یو سړی حجامه کوي خکر لګوي، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ که چېرې حجامه دی کوله خکر دی لګو او په داسې ځای کې دی لګو چې ویښته ورسره نه کټ کېدل، نو بلا ضرورت او سره د ضرورت نه ټول جایز دی ټول. او که نه حجامه دی داسې کوله چې خکر ویښته ورسره کټ کېدل، مثلا په سر دی خکر لګو، نو سر چې خکر لګي خامخا ویښته کټ کېږي، نو د ضرورت په وخت کې جایزون شو جایز دی، او بلا ضرورته نغه دی جایز نه دی. مثلا اوس دی سر دی خوږیږي، بلډ پریشر دی ختلی دی، او ته چې دی نو اوس تا ته ښایسته حکیم وایي چې هلکه خکر ولګوه، نو د ضرورت د وجې نه خکر لګی ویښته ورسره کټ کېږي، کټ کا ویښته کټ کا خکر ولګوه، خو بیا به د ویښتو کفاره ورکې. هغه کعب ابن اجره صاحب نو چې هغه ویښتې سر خرلی و په هغه باندې بیا کفاره رالله. وکوا ابن عمر دارنګه داغ لګول په یو ځای باندې، داغ لګول په حالت د احرام کې جایز دی که نه؟ وی وکوا ابن عمر او داغ لګو عبدالله ابن عمر په چای ولګو ابنه په خپل زی باندې، وهو محرم په داسې حال کې چې هغه محرم و. عبدالله ابن عمر صاحب هم را روان و، یا عمرې له را روان دی یا حج له احرام یې کړی دی، ورسره زوی هم دی، واقد د هغه نامه ده، واقد واقد ابن عبدالله. چې څه ځای ته راغلل دی ناسې ناګه نه ګډې وړې شروع کړې، کاواکې شروع کړې، نو دی ولګېد او په هغه باندې داغ ولګو دی ځای باندې چې داغ یې پې ولګوه ښه شو. نو په حالت د احرام کې عبدالله ابن عمر په زی باندې دغه ولګو داغ، نو چې داغ لګول جایز شو نو دغه دی هم جایز شو. داسه ورته وایي دا وینه ایستل دا هم د حکیمانو کار دی، خو ګورې چې قابل یې ښه غیر قابل نه. کله ناکله یو ځای خوږیږي ځای، مخکې یو زمیندار و په دې به ډېر ښه پوهېده، نو هغه به یو بوټی دی هغه بیا ټکولی و، بوټی به یې راواغېشت او کپړه نه ده، دا بوټی او دا کپړه به یې سره شریک وټکول، هغه بوټی کې لږ دغه و غوړوالی غوندې و، نو هغه یې به اور کو بیا یې وټکو، بیا به یې داسې دغه دی وړې غوندې لکه د شینولې نه دی، دونه شی به ته جوړ کړ چې څوک به وله راغی چې دا ځای مې خوږیږي، نو هغه به وله هلته کېښوده، تیلې به یې ورکړ، نو دا به هغه تیلې به دغه و د لمبه به یې نه کولم، هغه تپ به روان و دی، لوګی به یې کوه او تپ به یې دغه و. ما ته اوس هم یاد دي، ده به وې وقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، دا ټکې به وې. الله پاک به هغه دردونه دغه کړل ښه کړه، د یو سړي ملا خوږېده هغه وله په کتار دا داغونه ولګوله ښه شو. وګورې دا خیال کوي چې تاسې ونه لګوي، دلته پټې دي، دا پټې بیا خرابیږي، دا چې کم سړی دغه دی پوهېږي. نو داغ ولګو عبدالله ابن عمر په خپل زوی حضرت واقد باندې، وهو محرم، او حال دا دی چې هغه محرم و. یو په حالت د احرام کې هلکه دوی استعمالول څنګه دي؟ دوی مثلا تعالی دوی در کی خیر خوږیږي او په غزه غوړ کی بل زی دی خوږیږي او دوی دل در کی نو غزه باندې غوموږي دا دوی وی دا بالکل جایز دی و یتداوا او محرم دی دوی کوي خو په دې شرط ګورې چې هغې کې خوشبوی نیخه ما د هغې لم یکن فیه طیب چې په هغې کې دغه نی خوشبوی هغه نی سفیان وی چې قال لنا عمرو من تخبل استاذ عمر ابن دینار وی اول شيء اول شيء سمعت عطاء چې ما وورید د عطا نه عمر به مونږ ته وی چې زه د حضرت عطوا سره چې میلاو شوم عطوا دا طبیعي دی نو هغه اول چې مونږ ته حدیث بیانو نو څنګه یې بیانو عمر صاحب وی چې قال لنا عمرو سفیان وی چې مونږ ته خپل استاد عمر ابن دینار وی سیراته وی چې اول ځل زه میلاو شوم د خپل استاد عطا سره نو ما ته حدیث بیانو نو سند یې راته داسې بیان کو اول شی ان اول شی سمعتو چې ما واورېد عطا ان د خپل استاد عطا نه اول ځل مې چې ته واورېد نو هغه داسې دی چې قال سمعتو ابن عباس پوهیږې عطوا به وی چې ما واورېد د عبدالله ابن عباس نه یعنی د عطوا صاحب او د عبدالله ابن عباس صاحب منځ کې واسطه انشته یقولو عبدالله ابن عباس به وی احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکرو لګو رسول الله وهو محرم په داسې حال کې چې هغه محرم وګوره په حالت د احرام کې رسول الله ښکر لګولی دی دا خو مې ته اول ځل داسې حدیث واورېده مدلی خیال دی دی عطوا دی او عطا صاحب ډایرک روی چا نه کوي د عبدالله ابن عباس صاحب نه مسکې واسطه نشته ثم سمعته بیا مې ته واورېده عمر وی ثم سمعته بیا مې ته واورېده یقولو چې هغه به داسې وي چې حدثني طاووس عن ابن عباس دا حدیث ما د طاووس د عبدالله ابن عباس نه اورېدلی دی فقلتو نو ما وی لعله سمع منهما شاید چې دا اورېدلی د دواړو نه وي ما وی که دا د عمر سره ولګوې نو ډېره ښه ده مطلب د دې دا شو چې عطوا روایت د چا نه کوي د عبدالله ابن عباس نه بل ځای کې عطوا روایت د طاووس نه کوي او طاووس روایت د چا نه کوي د عبدالله ابن عباس نه نو دا لاندې سفیان وایي چې ما دا فیصله وکړه چې استاد صاحب به دا حدیث د دواړو نه اورېدلي د چا نه دغه نه د عبدالله ابن عباس صاحب نه هم او د حضرت طاووس نه هم مدلی خیال لري څوک یې داسې جوړوي چې نه دا سند داسې نه اول به عمر نه چې ما حدیث واورېد نو هغه داسې دی چې عطوا عبدالله ابن عباس مدلی عطوا عبدالله ابن عباس بیا به مې چې ته رست واورېده نو داسې سند به نه بیانو عمر به وی چې دغه د طاووس عبدالله ابن عباس خیال لري نو سفیان وایي چې کیدی شي چې عمر صاحب دا حدیث د عطوا نه اورېدلی او دا حدیث یې د طاووس نه اورېدلی ښه وایي عبدالله ابن بوهینه دا بوهینه د مور نوم دی قال دی وی دا ابن بوهینه چې احتجم النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله مکی ته روانو احرام یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه ښکرو لګو وهو محرم په داسې حال کې چې هغه محرم و او رسول الله چې احرام کو دا ښکرې لګو نو چرته بلحی جمل جمل نه روخ ته وایي لحی دا د اوخ جامه نه ده دې ته وایي نو د لحی جمل معنا شوه جامه د اوخ خیال لري خو دلته به دا معنی نه کوي دلته به معنی دغه کوي سړی چې د مدینه منورې نه زی زی زی او هغه پرون رانغې سقیا که خیال مو سقیا ته چې تقریبا درې میله مزل پاتې شي نو دلته یو ځای دی. دغه ځای نامه ده لحیې جمل. په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکرو لګو مدلی خیال لري دلته د لحیې جمل څه معنی کوي؟ ځای رسول الله ښکرو لګو هلکه چرته ولګو بې لحیې جمل په لحیې جمل کې او دی چرته ولګو فی وسط راسه په دا منځ د سر کې دقه دا پاس موږ چې ورته کوپړی وایو په دقه ځای کې ښکرو لګو. خو ما وې ښکر لګوې خو چې دغې ورنه چې سړی پوی نی یا هغه سړی قابل د ښکر نی داسې یو سړی په دغه باندې په سر باندې ښکرو لګو لاړ هرسې ختم شو بیا حافظه مافظه یې دا ګډه وړه شوه زه بس دې نو خلاص.